يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض عندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِعِبَادِهِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاریوں قدوسیوں وفاری و جبر یہ چار عناصر کو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن اور قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان اور جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان یہ ایک ایمان والے کی ضروری اور دنیا کی اوقات دنیا میں آج تک جتنے بھی دعوے کیے گئے ان دعووں میں سب سے بڑا دعویٰ ایمان کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ ایمان کا یہ کوئی ایبسٹریکٹ تھیوری نہیں ہے تو مجرد نظریہ نہیں ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ میں ایمان والا ہوں اور چند دلائل پیش کر دیے اور ثابت کر دیا کہ میں ایمان والا ہوں یہ کوئی مجرد نظریہ اور ایبسٹریکٹ ہے ہی نہیں اور یہ کوئی وقتی عارضی اور ہنگامی چیز بھی نہیں ہے کہ چند کارنامے دکھا دیے اور ثابت کر دیا کہ میں مومن ہوں ارے یہ تو عمر بھر کی جد و جہد ہے یہ ایک ہما وقتی تب و تاز ہے یہ تو جان جوکھم کا کام ہے جو سن شعور سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے ایمان محض چیز کا نام نہیں ہے کہ کہہ دیا کہ میں مومن ہوں ایمان والا اور چند دلائل پیش کر دیے یا چند دنوں دعوے ایمان کے مقتضیات پر عمل کیا گیا اور بعد میں تمام تقاضوں کو تاکہ نسیا پر رکھ دیا گیا بلکہ یہ تو ہوش سنبھالنے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جاری ہے اور پھر پورے کارنامے زندگی کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اوپر سے کہ مدعی ایمان اپنے دعوے ایمان میں صادق تھا پورے کارنامے زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے سن شعور سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک کا پورا محاسبہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایمان کا کا یہ دعویٰ کرنے والا اپنے ایمان کے دعوے میں صادق تھا, سچا تھا, ارا تھا. اور پھر یہ ایمان والا ان انعامات, اکرامات, اعزازات کا مستحق ہوتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حق میں وعدہ فرمایا. میں نے کہا نہیں کہ یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو جان جوکھم کا کام ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ چمن گویم مسلمانم بلردم, چمن گویم مسلمانم بلردم, یہ دانم مشکلات لائے رہا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. چمن گویم مسلمانم بلردم, یہ دانم مشکلات لائے رہا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے راستے کی مشکلات کیا ہیں, شدائد کیا ہیں, سختیاں کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, وہ دیکھ کر کے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ شعر کہہ رہا ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے, دعوے کے ساتھ ساتھ دعوے کے مقتضیات پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. چمن گویم مسلمانم بدرزم, دانم مشکلات لائے رہا, جب میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ایمان کے راستے کی مشکلات کیا کیا ہیں, مسائل کیا کیا ہیں, شدائد کیا کیا ہیں, سختیاں کیا کیا ہیں, مشقتیں کیا کیا ہیں. اور اسی حقیقت کی طرف ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ حبت الجنت بالمکارہ وحبت الجنت بالشہوات وحبت النار بالشہوات, کہ جنت کو شدائد اور سختیوں سے گھیر دیا گیا ہے, جنت خطرات سے گھری ہوئی ہے, ناگوار سختیوں سے گھری ہوئی ہے, مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے, تکالیف سے گھری ہوئی ہے. حبت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدائد سے گھیر دیا ہے, شدائد کی سختیاں, مشکلات, پریشانیاں, آبسٹیکلز, ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جنت. جنت کا راستہ سختیوں سے, مسائل سے, شدائد سے کترا کر نہیں بلکہ ان کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کے بیچ سے گزرو, کترا کر نہیں, اس لیے کہ جنت کا راستہ ان مشقتوں اور مسائل کے مڈل میں سے گزرتا ہے, بیچ میں سے ہو کر گزرتا ہے, کترا کر نہیں. وہ ایمان اور سختیاں, ایمان اور شدائد دونوں لازم و ملزم ہیں, ایک دوسرے کو مستلزم ہیں. راہ ایمان کے خطرات, راہ ایمان کی سختیاں اللہ نے جو بیان فرمائی ہے اپنے کلام حق میں اور جو تنبیہات ہمیں کی ہیں, اس کا مقصود یہ نہیں, مطلب یہ نہیں کہ آدمی, مقصود یہ نہیں خطرات کو بیان کر کے اور راہ حق کی, راہ ایمان کی سختیاں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگ ان خطرات کو دیکھ کر کے سن کر کے ڈر جائیں, بلکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں کو کسی فریب میں نہ رکھا جائے, بات صاف صاف کہہ دی جائے. اسی وجہ سے ایمان والوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بات صاف کہہ دی گئی ہے کہ اس راستے پر چلنا باغیچہ یا پال نہیں ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے, بلکہ یہ تو پیشے جمع مارتا ہے. لہذا جن کے پاس حوصلہ ہو, جو اپنے اندر اسٹیمنا رکھتے ہیں, وہ اس راستے پر آئے. پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, باغیچہ پال نہیں ہے, اس راستے پر آئیں جتنی بھی سختیاں آئے مسکرا کر کھیلیں, خندہ پیشانی سے برداشت کریں, اپنی تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مردانہ وار سختیوں کا مقابلہ کریں. تمام کشمکشوں میں بے خطر کود پڑے, ہنستے کھیلتے خواب و خود میں طرف جائیں, یہ تنبیہات اس لیے کی گئی. ایک بات خاص طور پر سننے جیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں راہ ایمان کے خطرات کو بیان کیا, پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے راستے کی سختیاں اور خطرات اور مسائل بیان کیے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے راستے کی سختیاں خطرات مسائل اور شدائد بیان کیے ہیں, وہیں دو چیزیں اور بھی بتائی ہیں. ایک تو کچھ مطالبہ کیا ہے کہ اس راستے پر آ رہے ہو, یہ خطروں والا راستہ ہے, مصیبتوں والا راستہ ہے, امتحان اور آزمائش کا راستہ ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ پہ ذہن میں رکھ لو. پہلی چیز, اب رہا اس راستے پر چلنا ہے تو ہمارے کچھ مطالبے ہیں, ان مطالبوں کو پورا کرو. مطالبے دو کیے اور پھر وہی مطالبہ کرنے کے بعد یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ خطرات جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں ان سے نبات آزما ہونا اور ان مصیبتوں سے بہت تو خوبی گزر جانا کی تدابیر کیا ہے وہ بتائیے. تین تو لمبیاں, جہاں اللہ نے راہ ایمان کے خطرات اور اس کی مصیبتیں بیان کی ہیں, مقصود یہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ پھولوں کا تیج نہیں ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. لہذا جو اپنے اندر حوصلہ رکھتے ہیں اس راستے پر آئے, میں یہاں ہوں, میرے دیوانے ادھر آ جائیں. مقصد سے کبھی دار سے آتی ہے صدا, یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے. یہ بس اس سے اپنے ذہن میں رکھ لو. اور یہ بھی بتایا دیتا ہوں کہ ان خطرات کو تم دیر کیسے کرو گے, تصدیق ہے ان خطرات سے بہت تو خوبی نبات آزما کیسے ہو سکتے ہو اور ان کا سامنا کیسے کر سکتے ہو. تدابیر کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے. مطالبے ہیں میرے اس راستے پر چلنے والوں سے, وہ مطالبے کیا ہیں؟ تو خطرات تو بیان کر دیے گئے کہ خطرات کتنے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وغیرہ. مطالبے کیا ہیں؟ دو مطالبے. پہلا مطالبہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, کہ اے اس راستے پر چلنے والے, اے اس راہ کے مسافر, پہلا مطالبہ تم سے میرا یہ ہے کہ میری اطاعت اور میری فرما برداری تیری زندگی کے ہر ہر گوشے میں مضبوط ہونی چاہیے. کامل اطاعت کا مطالبہ ہے, کامل فرما برداری کا مطالبہ ہے. آدھا کیتر اور آدھا بٹیر اس راستے میں نہیں چلتا, کامل اطاعت اور کامل فرما برداری کا مطالبہ ہے, اور وہ بھی زندگی کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر لمحے میں, زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کے ہر لمحے میں. یہ مطالبہ ماہ و سال کی کوئی قید نہیں, ایام کی کوئی قید نہیں, زندگی کے ہر لمحے میں. یہ مطالبہ ہے کامل اطاعت کا اور کامل فرما برداری. یہاں تک کہ یہ مطالبہ آخری سانس تک باقی رہتا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہاری موت بھی آئے تو میری فرما برداری پر آئے, نہ مرو تم مگر میرے فرما بردار ہو کر. گویا میری قابل اطاعت اور میری قابل فرما برداری تمہاری زندگی کے ہر ہر گوشے میں ہو, یہاں تک کہ یہ مطالبہ تمہاری موت پر ختم ہو, اس سے پہلے نہیں. ایک عجیب بات بتاؤں, آج کل تو نہ صحیح سے آدمی کو ازدواجی زندگی میں باندھا جاتا اور نہ صحیح سے بےچارے مرنے والوں کو قبر تک پہنچایا جاتا ہے. خوشی اور غم دونوں موقعوں پر آدمی افراط اور تفریح کا شکار ہے. شادی کے موقع پر آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کہاں رکھ دیتا ہے؟ ساتھ مسلم. اور پھر خوب جی کھول کر کے اپنی منمانی کرتا ہے زندگی کے گوشے میں. اس لیے کہ مشرت کا موقع ہوتا ہے, مسرت کا موقع, شادمانی کا موقع, خوشی کا موقع ہوتا ہے. لہذا اس خوشی اور مسرت اور شادمانی کے موقع پر وہ اللہ کی کام لیتا ہے, اللہ کی کام فرما برداری کو اگنور کر جاتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے, تاکہ پر رکھ دیتا ہے اور پھر اپنی منمانی کرتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب مولوی نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے ایجاب و قبول سے پہلے تو خاص طور سے تین آیتیں پڑھتا ہے. پہلی آیت تو سورہ نساء کی پہلی آیت اور دوسری آیت چوتھے پارے کی ہے. بڑی عجیب ہے وہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تین باتیں خاص قابل غور ہیں, سننے دیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تین باتیں بڑی گہری اور بہت دین میں لیے ہوئے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایک بار اسی پر اتفاق نہیں کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو, یہ کہا گیا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. بات یہاں ختم ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بات ختم ہو گئی. لیکن آگے کہا جا رہا حق کا تو بات ہی جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک ہے ڈرنا اور ایک ایسا ڈرنا جیسا ڈرنے کا حق ہے, دو باتیں. اور تیسرے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے. ایک تو اللہ سے ڈرنے کی بات اور جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, دوسری بات یہ شادی کے موقع پر ڈرانا, یہ تو مسرت کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, شادمانی کا موقع ہے. یہاں ڈر اور خوف کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اور یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہاں موت کا کیا مطلب, موت کے تذکرے کا کیا مطلب ہے, موت کا تذکرہ کیا مانی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی بات. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو بھی خطبہ نکاح کے اندر چوائس کیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسرت اور خوشی کے موقع پر آدمی لائن سے باہر ہو جاتا ہے. وہاں کامل اطاعت تو کیا جزوی اطاعت بھی اس کی پیش نظر نہیں رہ جاتی, وہاں تو شیطان ننگا ناچ کرتا ہے. لہذا اسے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر, ایسے موقع پر بھی لائن سے باہر مت ہونا, اس لیے کہ میرا مطالبہ کامل اطاعت کا ہے, کامل فرما برداری کا ہے, اور زندگی کے ہر لمحے میں مطالبہ ہے. شادی کے موقع پر بھی, مسرت کے موقع پر بھی, شادمانی کے موقع پر بھی, اور غم کے موقع پر بھی, زندگی کے تمام لمحوں اور گوشوں میں میرا یہ مطالبہ ہے. کہیں لائن سے باہر مت ہونا, روٹ سے باہر مت چلے جانا. کامل اطاعت کا مطالبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے اور ہر وقت ہے. میری آخری سانس تک میرا یہ مطالبہ جاری, کہیں لائن سے باہر مت ہونا. خوشی کا موقع ہے, چلو دل کے ارمان نکال لیتے. جاہل مائیں کیا بولتی ہیں, ارے پہلی تو شادی ہے گھر میں, یہ میرے بیٹے کی پہلی شادی ہے, کتنے برسوں سے تمنا تھی کہ جی کے ارمان نکالے. اب جی کے ارمان نکالنے میں شریعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کتنی خلاف ورزی ہوتی ہے, یہ چیز پیش نظر نہیں رہتی. دادا متنبہ کر دیا گیا, یہ شادی میں شریک ہونے والوں, خطبہ نکاح کو سننے والوں, کان کھول کر سن لو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا. یہ شادی کے موقع پر موت کا منظر اور موت کی یاد دلا کر کے وہی تاثر پیدا کیا جا رہا ہے, لائن سے باہر مت ہونا, کامل اطاعت اور کامل فرما برداری کا مطالبہ تیری زندگی کے ہر لمحے میں ہے, زندگی کے آخری سانس تک مطالبہ چاہیے. یہ فلسفہ ہے اس آیت کریمہ کے انتخاب. یہ تو درمیان میں کتنی بار برسبیل تذکرہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامل اطاعت اور کامل فرما برداری کا مطالبہ زندگی کے ہر لمحے میں ہے. ایک ہے کامل اطاعت اور کامل فرما برداری, اور دوسرے ہے یہ اطاعت اور فرما برداری کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ تیری زندگی کے آخری سانس تک, تیری زندگی کے تمام شعبوں پر ہوگی. ایک مطالبہ. دوسرا مطالبہ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری اس کے اندر یکسوئی اور یکرنگی ہونی چاہیے. وہی میں نے کہا آدھا سیتر اور آدھا پٹیل, یہ نہیں چلتا. کامل فرما برداری کے ساتھ ساتھ اس فرما برداری کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے, ہم رنگی ہونی چاہیے. اگر ایک راستے پر آپ چل رہے ہیں اور ایمان کے راستے پر آپ نے قدم رکھ دیا ہے تو اب نہ تو دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ تو بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور نہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب وہ آ گئے ہو اس راستے پر, لہذا اب دائیں بائیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, جو سامنے دیکھ, اور کٹر پر کھڑا مت ہو, کنارے پر مت کھڑا ہو, بیچ بیچ میں چل. اس لیے کہ کنارے پر جب آدمی کھڑا رہے گا تو پہلے کنارے رکھ رکھا ہے, کبھی بھی یہ پیر ادھر جا سکتا ہے, لائن سے باہر. قرآن حکیم نے کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا, وہ آیت پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ بدل دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطَّمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یہ سورہ حج کی آیت. کیا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر, ہر ایتر کنارے پر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ عبادت اور یہ اطاعت یک رنگی نہیں ہے, بلکہ لگتا ہے کہ یہاں دو رنگی ہے. اس لیے کہ اگر اس اطاعت کے اندر یک رنگی ہوتی تو بیچ بیچ میں چلتا, یہ حرف پر کیوں کھڑا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بعض لوگ ایسے ہیں جو حرف کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ حرف پر کھڑے ہو کر کے اطاعت کرنا یہ مطلوب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں سوئی نہیں ہے. اگر یہ سوئی ہوتی تو بیچ میں رہتا, یہ کنارے نہیں کھڑا ہوتا کگر. اور حال یہ ہے کگر میں کیوں کھڑا ہے, وہ جبلت کی طرف اشارہ کیا گیا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, اگر کچھ مال مل جاتا ہے, کچھ خیر مل جاتا ہے, کچھ بھلائی مل جاتا ہے, اس مال نہ بھی تو سارے وہ بھیڑ لیتا, آہا مزہ آ گیا. اور وہی اصابت فتنۃ انقلب علی وجهی, اور جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے, راہ ایمان کی کوئی مشکل اس کے سر پہ آ جاتی ہے, انقلب علی وجهی, تو اپنا چہرہ پھیر لیتا, پیچھے چل جاتا ہے. حالانکہ آرڈر یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھنا, یہ انقلب علی وجهی تو اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے, سامنے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھنے لگتا ہے, پیٹھ ادھر ہو جاتی ہے مندر کی طرف, اور منہ کس طرف ہو جاتا ہے, جدھر سے آیا الٹا ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہاں ہر پر کھڑے رہ کر اللہ کی اطاعت مطلوب نہیں ہے, یہاں راہ ایمان پہ چلنا ہے تو بیچ بیچ میں چل, کنارے پر کھڑا ہو کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر, کامل یکسوئی اور یک رنگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. تو ایک ہے کامل اطاعت اور کامل فرما برداری, دوسرے یہ اطاعت اور فرما برداری, یک رنگی لیے ہوئے ہو, یکسوئی لیے ہوئے ہو, ایک پیر یہاں اور ایک پیر اس طرح ہو کہ کبھی بھی باہر جا سکتا ہے, یہ مطالبہ نہیں, یہ مطلوب نہیں. یہ دو مطالبے خطرات کو بیان کرنے کے بعد یہ دو مطالبے کیے گئے. اب ان خطرات کو ڈیل کیسے کیا جائے, آزمائشوں سے عہدہ بھرا کیسے ہوا جائے, تدابیر کیا ہے, چار تدابیر. خطرات بہت سے, مطالبے دو, اور آزمائشوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ چار. آؤ بتا دیں, بات سمجھ آ گئی. یہ راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے, خطرات یہی ہے, منہ کو مرنا پڑے گا, پاتا کشی کی نوبت آ سکتی ہے, چاروں طرف خوف و حرام کا عالم ہو سکتا ہے اور تم خوف و حرام کے درمیان گر بھی سکتے ہو, تمہاری معیشت تباہ ہو سکتی ہے, دانے دانے کو ترس سکتے ہو, بہت سارے خطرات ہیں, تمہیں جھکوڑ دیا جائے گا, تمہاری جان پر بھی آ سکتی ہے, ایسے خطرات آگاہ رہنا, یہ پیشے جمع آتا ہے بچوں کے کھیل بھی خطرات سے آگاہ کر دیا گیا, ایمان والوں کو دھوکے میں نہیں رکھا گیا, دھوکے سے اس راستے پر آ جاتا, بات کھلی کر دی گئی, واضح آنا ہو آؤ, منشا ولیوں میں منشا ولی اکبر, جو آدمی چاہے ایمان لائے اور جو آدمی چاہے انکار کر دے, بات صاف صاف ہے, اسی وجہ سے سورہ کہف کے اندر بات صاف کر دی گئی, منشا ولیوں میں جو چاہے وہ ایمان کے راستے پر آئے, منشا ولی اکبر اور جو چاہے اس راستے پر آئے, خطرات یہ ہیں, کسی دھوکے میں نہیں رکھا گیا, باتیں صاف کر دی گئی, ہاں اب آ گئے ہو اگر حوصلہ کر کے تو مطالبے دو, ہاں خطرات آئیں گی تو ان آبسٹیکلز کو ڈھیل کیسے کیا جائے, خطرات سے نبرد آزما کیسے ہوا جائے, اور بہوسوں کو بھی آزمائشوں میں پورا کیسے اترا جائے, کہ چار طریقے, پہلا طریقہ استقامت اور دعا مرنا, یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان کے بعد پہلی ضروری چیز استقامت, حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجیے جو اتنی تسلی بخش ہو, پھر مجھے اسلام کے تعلق سے کسی آدمی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قل آمنت باللہ واستقم, یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا, راستے پر آ گیا, آمنت باللہ کہنے کے بعد اب واستقم, اب استقامت پر, اس لیے کہ یہ راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے اور خطرات کو ڈیل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے اس کنڈیشن بھی تھی کہ آدمی استقامت برتے, پامر کی اور استقامت ہونی چاہیے کہ پیر جمع کیا تو پیر آگے جائے گا پیچھے نہیں, ارے پیچھے ان لوگوں کا پیر جاتا ہے جو حل پر کھڑے ہوئے ہیں, قدر پر کھڑے ہوئے ہیں, جن کے لال اور جن کی فرما برداری نہیں ہے, سوئی نہیں ہے, جو حرف پر کھڑے ہوئے ہیں, وہ مجھے نام سمجھ گیا رسول اللہ علی حرف, لوگوں میں سے باہر رہتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حرف پر کھڑے ہوتے ہیں, کنارے کھڑے ہوتے ہیں, تو آمنت باللہ کے بعد استقامت برتنا ضروری ہے, یہ خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پہلی تدبیر, پہلی تدبیر استقامت برتو گے تو خطرات تم سے ٹکرا کر کے خود پیچھے آ جائیں, اب اس استقامت کے اندر جتنی قوت آتی جائے گی تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی تم سے ٹکرا کر پیچھے آ جائے, ایک ہے استقامت, اب استقامت کے جو مدارج ہے جیسی جیسی استقامت تمہارے اندر آتی جائے گی, پامردی آتی جائے گی, اتنا اتنا اتنے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرے گا, حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہوتا جائے گا, یہ تو حدیث پاک کی, قل آمنت باللہ واستقم, کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر استقامت کر, دوسری چیز مصائب سے نہ گھبرانا, مصیبتیں آ رہی تو آدمی گھبرا جائے, میں گھبرانے کا ہے, قرآن حکیم میں کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, یہ خطرہ کو ڈیل کرنے کی دوسری تدبیر ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں, دیکھ رہے ہو کہ خطرات آ رہے ہیں تمہاری طرف, تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے تو ٹلتی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے, اسی کے حکم سے جاتی ہے, اسی کے حکم سے, جب یہ عقیدہ بن جائے تو گھبرانے کیسا مسئلہ ہے, تو دوسری تدبیر خطرات سے نبردار ہونے کی ہے کہ آج کی مصیبتوں سے نہ گھبرائے, پہلی تدبیر استقامت اور پابندی اور دوسری تدبیر مسائل سے نہ گھبرانا, اور تیسری تدبیر میں نے بتایا تھا کسی موقع پر کہ انسانی زندگی کا برننگ ٹاپک اور سلگتا ہوا مسئلہ, پیٹ کا مسئلہ ہے, آدمی جب اپنی دکان کو لٹتا ہوا دیکھتا ہے, برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اپنی معیشت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اپنی املاک اپنی جائیداد کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, تو کلیجہ کانپ جاتا ہے, یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان، اپنے ضمیر، اسلام سب کا سودا کر لینے پر تیار ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس موڑ ہے، ڈینجرس ٹرن ہے. یہاں پر اچھے اچھوں کا دوہرا آپ ہو جاتا ہے، رزق کا معاملہ. لہذا جب ایسی کوئی بات آ جائے اللہ کی رزاقیت پر یقین رکھنا، یہ تیسری تدبیر. دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی. تیسری تدبیر یہ ہے خطرات سے نمٹنے کی، اللہ کی رزاقیت پر کامل اعتماد کرنا. اس لیے اللہ نے فرما دیا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے روزی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے. بات کہہ رہی ہے استقامت برت کے دے، میری رزاقیت پر یقین کر کے دے، راستہ کون بنے. بس یہ تین شرطیں. چوتھی شرط، موت سے نہ ڈرنا، موت سے بے خوف. اس لیے کہ موت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ اچھے اچھے بہادروں اور اچھے اچھے حوصلہ مندوں کے حوصلے پر کر دیتا ہے. موت کا خوف اچھے اچھے بہادروں کا زہرا آپ کر دے گا. موت سے آدمی بہت گھبراتا ہے، لہٰذا کہہ دیا گیا خطرات سے نمٹنا. اس کے لیے چوتھی تدبیر یہ ہے کہ موت سے کبھی گھبرا نہیں. کہہ دیا گیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ تو ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے. جانے سے ڈرنا کیسا، جو چیز متعین ہے جسے آنا ہی ہے، اور جو نہ آگے آ سکتی نہ پیچھے آ سکتی ہے، اور آنا شیور ہے یقین ہے، پھر ڈرنا کیسا. لہٰذا موت سے خوف ہو جاؤ، ایک دن آنے بچنا تو کسی کو ہے نہیں، تو میں شیور ایک دن آنا ہے، اور آنا ہے تو نہیں کہاں پہلے آئے گی نہیں کہاں آئے گی اپنے وقت پر. لہذا موت سے ڈرنا کیسا، موت سے گھبرانا کیسا، موت سے بے خوف ہو جاؤ. اس کا ایک وقت متعین ہے نہ وقت متعین، پہلے آ سکتی ہے ایک لمحہ نہیں تو لمحہ بعد. قرآن کہتا ہے اَلَّمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہیں بھی رہو گے سیمنٹ کے پور جو کہتے ہو جاؤ، فولاد کے مکانوں میں بیٹھ جاؤ، موت وہاں پہنچ جائے گی. وہ تو اس طرح بلڈنگ میں گھس جاتی ہے جیسے بتائے ہوئے، جیسے پانی میں مچھلی گھس جاتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہوا کی طرح موت کا فرشتہ فولاد کی دیوار کو پار کر جانا گھس جاتا ہے بغیر بتائے گئے. جس طرح جھوپڑی میں گھستا ویسے آلی شان گھر میں گھس جاتا ہے، سب پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آئی نما تکون یدرککم الموت ولکنتم فی بروج مشیدہ، مشیدہ کی سیمنٹڈ، سیمنٹڈ کوچوں کے اندر اگر تم رہو گے موت وہاں پہنچ جائے اور تمہیں اٹھا لے، سب کے سامنے سے اٹھا لے. سائنس کا سر پیٹ کے رہ جاتے، ڈاکٹر اپنا سر کھجانے لگتے، موت سب کے سامنے سے اٹھا لے جاتی ہے. نہ تو بچہ دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے، نہ مرد دیکھتی ہے، اور نہ سیاستدا دیکھتی ہے، نہ سائنسدا دیکھتی ہے، نہ ڈاکٹر دیکھتی ہے، نہ طبیب دیکھتی ہے، نہ حکیم دیکھتی ہے، نہ نامور دیکھتی ہے، نہ کمینہ دیکھتی ہے، نہ ضعیف دیکھتی ہے، نہ قوی دیکھتی، کچھ نہیں دیکھتی. سب کو اٹھا لے جائے، کوئی بھی اس کے چنگو سے بچا نہیں. لہٰذا جب اس کا ایک وقت متعین ہے، تم دیکھ چکے ہو اس طرح لوگ اٹھتے گئے وقت متعین پر موت آئی، تو ڈرنا کیسا. لہذا اگر خطرات سے تم کو آسانی سے گزرنا ہے تو اس کے لیے چار تدابیر سن لو، استقامت، پامر چم جانا، دوسرے مسائل سے نہ گھبرانا، اللہ کی رزاقیت پر کامل اعتماد رکھنا، موت سے نہ گھبرانا. پھر استقامت اور پامر بھی پہلی تدبیر، مسائل سے نہ گھبرانا. اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی مصیبت آئے گی تیرے اوپر میں ہوں کچھ ہے مسائل نہ گھبرا. تیسرے اللہ کی رزاقیت پر کامل اعتماد رکھنا، پیدا کیا روزی دے گا، بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں. اور چوتھی تدبیر موت سے گھبرانا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک متعین وقت کر لیا، اس سے پہلے آ نہیں سکتی، اس سے پہلے تو ہمارے پاس آ نہیں سکتے، نئے ایک لمحہ ادھر نئے ایک لمحہ ادھر. لہٰذا ان خطرات کو ڈیل کرنے کے چار تدابیر ہیں. ان چار تدابیر کو برت لو، آسانی سے راہ ایمان کے اوپر چل کے چلے گا، کوئی آرام پیدا کوئی پریشانی. واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایمان کا پہلا بھی دشن ہے، اگلے جمعہ تک مکمل کریں گے. واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین.